Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size bu sefer Toroslar'ın çok şirin bir beldesinden sesleniyorum. Tabası Akseki'nin kuzeyinde ve mübarek bir belde olan Seydişehir civarında bir şirin kasaba. Bizi buraya bazı merasimler için çağırdılar. Burada Fatih Sultan Mehmed Han zamanında yaşamış efendim Sarı Şeyh Hüseyin Efendi isminde bir mübarek zat, bir gazi ve şehit var. Onun hatırasına beldenin Kadir Bilir ahalisi efendim her sene merasimler yapıyor. Bu merasimler münasebetiyle bu güzel beldedeyiz. Bu arada size bu güzellikleri biraz anlatmak istiyorum. Torosların güzellikleri tariflere sığmaz. Efendim İstanbul'daki, Ankara'daki kardeşlerimize tavsiye ederim bu güzel yerleri görmelerini. Her taraf yemyeşil çam ormanları, muhteşem, heybetli efendim dağlarla çevrili çok güzel bir beldedeyiz. Bu beldenin ahalisi ecdadının örfünü, adetini devam ettirmek için bu merasimi yapıyor ve o Hüseyin Şeyh'in, Sarı Şeyh Hüseyin Efendi'nin kabrini yaptırmışlar. Çok güzel, yüksek bir tepe. Üç tarafı son derece derin efendim, böyle muhteşem bir manzara. Efendim bir tarafı daha yaslanmış durumda, balkon gibi. Orada kapalı alan meydana getirmişler, gölgeli bir alan. Orada hayır yapıyorlar. Efendim etli bulgur pilavı, ayran dağıtıyorlar ve Kur'an-ı Kerim yarışması yapıyorlar. Bizi de bu münasebetle çağırmışlardı. Biz de seve seve geldik. Çünkü bizim amaçlarımızdan birisi, yaptığımız çalışmalardaki amaçlardan bir tanesi sevgili dinleyiciler, halkımızın mefahirini, yani iftihar ettiği eski mazisine ait güzellikleri, değerleri hatırlaması ve yaşatması ve bunları geliştirmesi. Bursa'da Tahir Efendi'nin eski Bursa mebusu ve çok büyük bir kıymetli eser yazmış Osmanlı müellifleri diye. Efendim onun kitabının ön sözünde bir söz kafama nakşolmuştur daima. Onu dünkü merasimde buradakilere de söyledim, memnun oldular. Kadir bilen milletlerin içinden kadiri bilinecek insanlar yetişir diye. Tabii gençler karşılarında numune insan görmeli, özeneceği, onun gibi olmayı isteyeceği insanlar görmeli. Biz de onlara öyle insanları tanıtmalıyız. O bakımdan belde ahalisini tebrik ediyorum, yöneticilerini tebrik ediyorum. Böyle güzel bir işi, kültür bakımından önemli bir işi yapıyorlar. Kültürümüze güzel bir hizmet. Bu bizim kendi amaçlarımız içinde, vakıflarımızın amaçları içinde olduğu için biz de severek, koşarak geldik. Hem o mübarek zatı hatırlatmış oluyorlar, hem hayır yapmış oluyorlar, hem de efendim bu şenlikler günden güne devam ediyor. Yani bir günde bitmiyor. Perşembe günü bir takım faaliyetler, efendim merasimler. Dün Kur'an-ı Kerim yarışması vardı. Bugün Mevlid var. Yarın efendim silah talimleri, nişan atımları olacak. Efendim sembolik düğün, ananevi kıyafetlerle düğün yapılacak diye bildiriyorlar. Tavsiye ederim bu günleri unutmayın. Bir dahaki sene inşallah ben de size sağ olursam anons ederim. Bu güzel yere beraberce gelelim. Tabii bu eski büyükleri anmanın değeriyle ilgili bir hadis-i şerif okumak istiyorum size. Sevgili Akra dinleyicileri, Et-Deylemi Müsned-ül Firdevs kitabında Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh'ten rivayet etmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar: Zikrül enbiya'i ibadetün. Peygamberlerin zikredilmesi, anılması, hatıralarının efendim dile getirilmesi, anlatılması ibadettir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de kıssalar var. Eski ümmetlerin başına gelmiş olan olayları, ibretli olayları bize anlatan efendim ayeti kerimeler var. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi nasıl efendim davranmış? Nuh Aleyhisselam onları gece gündüz nasıl Cenab-ı Hakk'ın yoluna davet etmiş? Efendim İbrahim Aleyhisselam Nemrut'la nasıl mücadele etmiş? Kavmini nasıl Allah'ın birliğini kabul etmeye ve ona ibadet etmeye çağırmış? Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam nasıl Firavun'un tanrılık iddiası karşısına çıkarak efendim Allah'a yönelmeyi anlatmış. Tabii her peygamberin hayatı ibretlerle doludur. Çok önemlidir. Onların mücadelesi tevhid mücadelesidir. Peygamberlerin böyle anılması ibadettir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifindeki birinci cümlesi böyle. Daha bu öbür cümleler devam edecek. Tabii hemen bunun neticesini kendi kendimize düşünelim. Bu hadisi şerifin, bu cümlesinin sonucu nedir? Biz kendimize, hanımlarımıza, ailemize, çoluk çocuğumuza peygamberleri tanıtacağız. Peygamberlerin hayatlarını anlatacağız ve onların nasıl mücadeleler yaptıklarını, nasıl insanları fazilet mücadelesi yaptıklarını, insanları hakka, hayıra nasıl çağırdıklarını anlatacağız, öğreteceğiz. Gençlerimiz bilecek, herkes bilecek ve tabii o peygamberlerin yolunda yürümeye çalışacak bütün müminler. Devam ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o hadisi şerifinde. Efendim, zikr-ü salihine kefaretü zünub. İkinci cümlesi bu. Yani peygamberler anılırsa ibadet oluyor. Çok sevaplı bir şey. Anacağız. Salih kimselerin anılması, hatıralarının yad edilmesi, ihya edilmesi, tanıtılması, anlatılması, bu da günahlara kefarettir. Yani insanın, ananların günahlarının affedilmesine vesile olur. Biliyorsunuz bir başka mübarek sözde de salihlerin anıldığı yere rahmet-i ilahi iner. Yani rahmet kaplar, oraya rahmet iner. Oranın insanları rahmete mazhar olur demek. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizleri salih kimselerin hayatlarını dinlemek, anlatmakla da efendim meşgul olmaya davet ediyor. Niçin? Çünkü onlar Allah'ın sevgili kullarıdır, itaatli kullarıdır, Allah'ın emirlerini tutuyorlar, bu hususta fedakarlıklar yapıyorlar, kuvvetli azim gösteriyorlar, iradelerinin gücünü görüyoruz, ibadete bağlılıklarını görüyoruz. O salih kimselerin hayatları, sözleri bizim için çok kıymetli bilgi kaynağı oluyor. Ve onları dinlediğimiz zaman bak, Allah'ın ne kulları varmış, ne kadar güzel ibadet eylemişler. Biz de salih kul olmaya çalışalım. Biz de efendim onlar gibi gayretli olalım. Biz de günahlardan kaçınmakta, onlar kadar efendim böyle azimli davranalım. Sevaplı işleri yapmakta, böyle gece gündüz Cenab-ı Mevla'ya ibadet etmekte gayretli olalım diye efendim içimizde tabii duygular hasıl olacak. Ve böylece hem geçmiş günahlarımız silinecek hem de ileriye dönük olarak iyi işler yapmaya kendimizi efendim hazırlamış, gönül bakımından, ruh bakımından, azim ve irade bakımından hazırlamış olacağız. Bu çok güzel bir şey. İnsanın istikbale dönük güzel şeyler kurması, efendim güzel şeylere niyet etmesi çok güzeldir. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Müminin niyeti çoktur, geniştir, emelleri, arzuları boldur. Ama hepsini yapamayabilir. Fakat hiç olmazsa o güzel şeyleri istemek güzel bir şey. O bakımdan salihlerin de hayatlarını okumalıyız. Biliyorsunuz rahmetli hocamız Mehmet Said Efendi Hazretleri neşriyatları arasında yayınladığı kitaplar arasında ilk yayınladığı Tezkiretül Evliya kitabıydı. Tezkire de yine bu zikir kelimesiyle ilgili, hatırlatmak demek. Zikir hatırlama demek, tezkire hatırlatmak demek. Tezkiretül Evliya velilerin hayatlarını anlatan, hatırlatan kitap ismi olmuş oluyor. İran'ın meşhur sufi yazar ve şairlerinden Feridüddin Attar kaleme almış. Türkiye'de çok defalar muhtelif mütercimler tarafından asır asır çeşitli zamanlarda çeşitli dil yapılarında tercüme edilmiş. Ben bunlardan bir tanesi üzerinde çok tarihi değeri olan bir tanesi üzerinde Budapeşte'den nüsha getirttim. Çalışıp neşretmek istiyorum. Çok tatlı bir dili var ama hocamız bu işi ilk önce Türkiye'deki mevcut bazı nüshalardan faydalanarak yayınlamıştı. Tabii ihvanımız, kardeşlerimiz orada salihlerin, evliyaullahın hayatlarını okudukça çok lezzet duyuyorlardı. Çok sevilen, zevkle okunan bir kitap. Tezkiretül Evliya kitabı. Demek ki bu salihlerin anıldığı yer yere rahmet iner ve salihlerin anılışı günahlara kefaret olur. Hadis-i şerifinin bu cümlesini biz de aynı şekilde uygulamaya çalışmalıyız. Efendim salihleri tanımaya, tanıtmaya çalışmalıyız. Çocuklarımıza öğretmeliyiz. Bak eski devirlerden, efendim eski ümmetlerden ve bizim ümmetimizden nice mübarek insanlar geçmiş diyerek. Mesela düşünün, İbrahim İbni Ethem Hazretleri saltanatını, sarayını, tacını, tahtını bırakıp Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için hayatında çok büyük bir değişiklik yapıyor. Bunun gibi efendim mesela öyle kimseler var ki dağda yol kesip eşkıyalık yapıyormuş ama sonra bir yerde bir efendim Bismillah yazısı görüyor. Bu Bismillah'tır, mübarektir diye temizliyor çamurlarını, kaldırıyor, öpüp başına koyuyor filan. O gece sen bizim ismimize hürmet eyledin, biz de seni efendim günahlardan kurtaracağız diye rüya görüyor. Ondan sonra çok mübarek bir kul oluyor. Yani eşkıyalıktan, efendim anarşistlikten, yol kesicilikten efendim Allah'ın sevgili kulu, evliyalığa efendim dönmüş oluyor. Tabii bu gibi şeyler, bunların bilinmesi çok önemli. Bir de sevgili dinleyiciler, ben şunu vaazlarımda, çalışmalarımda, konuşmalarımda gördüm. İnsanlara mücerret şeyleri anlattığınız zaman anlamaları zor oluyor da, müşahhas şeyler, misaller verirseniz, anlatırsanız, olaylar anlatırsanız, kişileri anlatırsanız, onlar sözünüzü o zaman daha kolay anlıyorlar. Hiç unutmuyorum, bir Kur'an kursunda benden konuşmam istenmişti. Ben de Kur'an kursu öğrencilerine efendim bir saat kadar konuştum. Efendim işte Kur'an'la ilgili sözler söyledim. Yaptıkları çalışmaların çok iyi olduğunu anlattım. Arada bir de efendim böyle hatırlarında kalsın diye bilgiler, bir fıkra, bir menkabe, yani böyle bir olay anlattım. Ertesi gün sordum, yoklama yaptım. Çocuklar her şeyi unutmuşlar, sadece anlattığım olayı, menkabeyi hatırlıyorlar, hikayeyi hatırlıyorlar. Ötekiler unutulmuş. Demek ki böyle salihlerin hikayeleri, merlerin hikayeleri öğretim bakımından, pedagoji diyorlar ya, efendim öğretim bakımından, çocukların eğitimi, öğretimi bakımından da önemli. Çünkü misali anlaması kolay ama soyut fikirleri, kavramları anlaması insanların daha zordur. Onun için Kur'an-ı Kerim de misalle anlatma usulünü kullanır. O metodu kullanır. Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerde kullanır. Sonra devam buyuruyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde, nelerin anılması gerektiğini anlattığı bu hadis-i şerifinde. Üçüncü cümle, ve zikrül mevti sadakatün, ölümün de hatırlanması. Bunu da zikretmek, hatırlamak, yad etmek lazım. Ölümün anılması da sadakadır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz insan parasını ayırıyor, fukaraya götürüp veriyor, gönlünü alıyor, sevindiriyor, ihtiyacını görüyor onun. Buna sadaka diyoruz. Allah rızası için yaptığı masrafa. İşte sevap kazanıyor para vererek, sadaka verdiği için, hayır yaptığı için sevap kazanıyor insan. Ama durduğu yerden ölümü düşündüğü zaman da bu da sadaka oluyor. Bundan da sevap kazanıyor insan. Evet, ölüm düşüncesi çok tatlı bir şey değil ama tatlı da olsa, tatsız da olsa ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak dediği gibi şairin. Bir gün muhakkak herkesin başına gelecek. O halde ölüm gelmeden evvel, ölüm gelirse neler yapmak lazım, onu bilmek lazım. Ölümden sonrasını şimdiden düşünüp ölümden sonrası için tedbirler almak lazım. Ölümden sonra kabir hayatı var, kabirden sonra ahiret var, ahirette mahkeme-i kübra var. Mahkeme-i kübranın sonunda cennete gitmek var. Başarıp yani işleri, Allah'ın sevdiği kul durumda olduğu anlaşılınca cennete gitmesi mümkün. Bir de günahkar olduğu için cehenneme gitmek tehlikesi var insanlar için. Demek ki bunları şimdiden düşünüp tedbirini alması lazım. Ölmeden evvel sanki ölmüş gibi o tarafa doğru şöyle bir hayalinden efendim aklını gezdirip seyahat edip, onlar öyle olacağına göre ben onlar olmadan önce tedbir alayım diye insanın intibahına uyanmasına sebep olduğundan ölüm düşüncesi de çok sevaptır ve faydalıdır. Ve insanı kötülüklerden alıkoyan, iyilikleri yapmaya şevklendiren bir şeydir ölümü düşünmek. Ölüp gideceğim, bari paramın bir kısmını ayırayım da şurada bir hatıra olsun, bir çeşme yaptırayım da gelen geçen içsin, bana dua etsin, bir köprü yaptırayım da buradan geçtikçe bana dua etsinler, cami yaptırayım da içinde namaz kılsınlar diye. Hayırları insan niçin yapıyor? efendim böyle sadaka-i cariye olsun diye öldükten sonra defteri amali kapanmasın, sevap kazanması devam etsin diye yapıyor. Onun için ölümün anılmasını da sadaka diye bildiriyor Peygamber Efendimiz, tavsiye buyuruyor. Ne oldu şimdiye kadar? 3 tane şey oldu. Efendim, bir, peygamberleri anmak, hatırlamak ibadettir. 2, salihleri anmak, hatırlamak günahlara kefarettir. 3, ölümü anmak efendim sadakadır. Tabii ölümü de anacağız. Biz dervişler olarak ölümü ne zaman anıyoruz? Zikre oturduğumuz zaman rabıta-i mevt yaparak anıyoruz. Demek ki dervişlerin rabıta-i mevt yapması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu tavsiyesini uygulama olduğundan sünnet-i seniyye uygundur ve faydalı bir şeydir diye tabii bu arada o da hatırımıza geliyor. Ve zikrün nâri minel cihad devam buyuruyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinin içinde. Cehennemi anmak, hatırlamak o da cihattan bir çeşit sayılır. Cihat gibidir. Biliyorsunuz cihat zor bir iş. Efendim insan hazırlığını yapıyor. Okunu, efendim silahını, tabii devire göre oklar, silahlar değişti. Efendim ama silahını hazırlıyor. Yola çıkıyor. Seyahat, askeri harekatın binbir türlü meşakkati, tehlikeleri var. Efendim savaşa giriyor. Savaşın binbir türlü tehlikesi var. Yaralanmak olabilir. Azalarının bazısı efendim mesela bir bomba patlar, bacağını alır götürür efendim. Şehit olmak mümkün. Yani zor bir şey. Hepsi ihtimal dairesinde. Cihat zor bir olay efendim. Yapılması da lazım geliyor. Cihadı yapmadığınız zaman düşmanlar istila ediyor. İşte Balkanların durumunu görüyorsunuz. İşte efendim dünyadaki diğer İslam ülkelerinin hali pür melalini görüyorsunuz. Yani mutlaka düşmanlar var. İnsana efendim kasteden veya Afrika'da en son bu efendim Orta Afrika'da bir takım şeyler bir kampı bastılar. Bir takım düşman kabileler. Ötekisinin bütün çoluk çocuğunu, karısını efendim kampta katliam eylediler. Sonra orada ihtilal oldu. Demek ki hazırlık olmayınca düşman saldırabiliyor. Onun için Osmanlı şairlerinden birisi buyurmuş güzel bir söz. Hazır ol cenge eğer ister isen sulhu salah. Yani sulh içinde yaşamak istiyorsan savaşa, cihada hazırlıklı ol. Onun için bizim de savaşa hazırlıklı olmamız lazım. Her türlü tedbiri almamız lazım. Ben biraz da böyle vaazlarda bunları anlatıyorum. Malum bir insanın kılıcı belinde kuşanmış iken kıldığı namaz, efendim kılıçsız, silahsız kıldığı namazdan 700 kat daha sevaplı. Şimdi kılıç yerine tabii tabanca taşınıyor, daha başka silahlar taşınıyor. Demek ki polisler, askerler efendim bu namazı kılarken 700 misli sevap alıyorlar. Çünkü insanları koruyorlar. Çünkü efendim düşmanın ordumuz var diye korktuğu için saldırması engelleniyor. Yoksa efendim ne Yunan dururdu ne Bulgar dururdu şimdiye üstümüze çoktan saldırırlardı. Demek ki cihat önemli. Efendim, ölümü düşünmek de cihat gibidir. Yani cihat nasıl meşakkatliyse, affedersiniz şeyi düşünmek, cehennemi düşünmek, o da cihattan bir çeşit sayılıyor. Cehennem de tabii korkunç bir şey. Efendim, cihat gibi korkunç. Cehennemi düşündüğü zaman sanki cihat yapmış gibi insan sevap kazanıyor. Tabii bunun da faydası çok. Cehennemin korkunçluğunu ayet-i kerimeler anlatıyor. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Mesela cehennemin zakkumunu yiyecekler cehennemdeki insanlar. Eğer o cehennemin zakkumundan bir damla dünyanın okyanuslarına damlasaydı hepsini zehir gibi acı yeterdi. Bunu sabah akşam yiyen bir insanın ne kadar ızdırap çekeceğini düşünün diye bildiriyor mesela hadis-i şerifte. Cehennemi düşünmek, cehennemin azaplarını bilmek insanı iyi insan olmaya sevk ettiği için o da önemli. Ve zikrül kabri yukarrikum minel cenne. Ölümü düşün, kabrini insanın gömüldüğü mezarını düşünmesi, bu da insanı cennete yaklaştırır. Bunun da olması lazım. Bir gün gelip şu kara toprağın altına gireceğim diye insanın düşünmesi lazım. Biliyorsunuz Arap şairlerinden birisi güzel bir şiir yazmış. Vel kabru sandukul amel. Kabir insanın amel sandığı gibidir. Yani nasıl gelin kızın efendim bir sandığı vardır, oyaları, işleri yapar, ve sandığına doldurur, çeyizi olur. Sonra evlendiği zaman evini onlarla süsler. İnsanın da kabri böyle bir çeyiz sandığı gibidir. Dünyada işledikleri kabrinde gelecek, yanında yoldaş olacak olduğu için efendim sandık gibi söylemiş şair. Tabii biz de kabri düşünürsek, kabre efendim sevap göndermeyi, amali saliha göndermeyi efendim gayret ederiz. Efendim kabir karanlık, nurlanması için zikir yapalım. Efendim kabirde amellerim, sadakam yoldaş olsun diye, sadaka vereyim diye insan tedbirini alır. Böylece kabri düşünmek insanı cennete yaklaştırır. Ve zikrül kıyameti yubâidüküm minennâr. Efendim kıyameti düşünmekte, hatırlamak, yad etmekte sizi cehennemden uzaklaştırır diyor. Evet, kıyamette çok dehşetli olayların olacağı efendim bir devre, kıyamet kopması, korkunç şeyler olacak. İşte onları düşünüp onların karşısında insanın şimdiden tedbir alması önemli. Tabii şimdi duyuyorsunuzdur, ahir zamandayız deniliyor. Kıyametin alametleri eşratü sa'a belirdi deniliyor. İşte Mehdi çıktı, çıkacak filan diye bazı müminler Mehdi'yi bekleme durumuna girdiler. Efendim konuşuyorlar. Tabii bir şeyi ben onlara daima hatırlatıyordum. İnsan kendisi öldü mü onun kıyameti kopmuş demektir. Yani ona başka kıyamet yok. İnsanın kendisinin şahsen ölmesi onun şahsi kıyametidir. Bir de kainatın umumi kıyameti var, o ayrı. Ama insan öldü mü onun şahsi kıyametidir. İnsan ölüme hazırlanmalı, yani o kıyamete, ölümüne hazırlanmalı. Kıyameti de çoluk çocuğumuza anlatmalıyız, oturtmalıyız. Oturun bakalım, bugün kıyametle ilgili hadis-i şerifleri okuyacağız diye efendim kıyamette neler olacağını çocuklar bilmeli. Bu da insanı cehennemden uzaklaştırır. Hakikaten günahları yapmamaya sevk eder, cehennemden uzaklaştırır. Bunları buyurmuş Peygamber Efendimiz hatırlanacak şeyler arasında, ama hadis-i şerifi devam ediyor. Onları da efendim okuyalım. Ve eftalül ibadeti terkül hiyel. Efendim ibadetin en üstünü hileleri terk etmektir. Biliyorsunuz insanlar bir şeyi yapmakta zorlandığı zaman çare ararlar. Acaba onu öyle yapmasam da şöyle yapsam, ama bunu böyle yapmayı da kılıfına nasıl uydurabilirim diye düşünürler. Efendim, tabii bu ibadetlerde de böyle kılıfına uydurarak ibadetten kaçınmak, yani halk tabiriyle kaytarmak falan gibi durumlar iyi değil. İbadeti insan Allah rızası için fedakarca, candan, istekli olarak, isteyerek, seve seve yapmalı. Böyle ibadetin üstünü hileleri, çareleri terk etmektir. Efendim canı gönülden seve seve ibadeti yapmaktır. Resul malil alim, Resul malil alim demiş. Resul mal sermaye demek. Yani mal kelimesini eliflamlı kullanmış burada. Alimin sermayesi, yani tüccarın sermayesi var. Onunla ticaret yapıyor. Alimin sermayesi nedir? Alimin sermayesi de kibri terk etmesidir. Çünkü efendim alim kibirli olursa manevi bakımdan derecesini düşürür. Allah'ın sevmediği bir insan durumuna gelir. Allah kibri sevmiyor. İnsanın ululanmasını, kibirlenmesini, büyüklenmesini, başkasına tepeden bakmasını sevmiyor. Mütevazı olmayı seviyor. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete girmeyecek diye Efendimizin bir tehditli hadisi şerifi var. Onun için kibri efendim insanlar gönüllerinden söküp atmalıdır. Kibir tabii yöneticilerde olabilir. Bakanım, efendim başbakanım veyahut efendim reis-i cumhuru veyahut efendim askerlerde olabilir. Ben efendim başkomutanım vesaire filan diye. Veyahut efendim alimlerde olur. Ben biliyorum, halk bilmiyor. Ben onlardan üstünüm diye. Bunlar tabii doğru değil. Bu kibri atması lazım. Alimin mütevazı bir kimse olması lazım. Alimin ana sermayesi budur. Yoksa efendim kibirli oldu mu ilminden manevi fayda görmez. Allah ona sevap vermez. Ve semenül cenne, hadis-i şerif devam ediyor. Başka konuları cümleler halinde eklemiş Efendimiz. Ve semenül cenne, cennetin bedeli, girişi, cennete girişin ücreti efendim duhuliye derlerdi eskiden bir yere giriş için ödenen paraya. Cennetin duhuliyesi terkül haset, kıskançlığı terk etmektir. Yani kıskanç cennete giremeyecek. Kıskançlığı terk ederse cennete girme mümkün olacak. Onun için mümin, mümini kıskanmamalı. Elindeki nimeti, zevalini istememeli. Efendim, ve Allah daha çok versin, Allah mübarek olsun demeli. Gözü tok olmalı, haset etmemeli. Terk-i haset, efendim, cennetin bedelidir. Tabii, efendim, iki şeye gıpta edilebilir. Birisi, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor efendim hadis-i şerifinde, iki şeye gıpta edilebilir, haset edilebilir. Bir, Allah bir kimseye ilim vermiş, o da ilmini anlatıyor etrafa, ışık saçıyor, insanları doğru yola çekiyor. Böyle bir kimseye imrenilir, ah ben de böyle alim olsaydım, ben de böyle hayırlı işler yapsaydım diye efendim ona haset. Tabii biz bu çeşit olumlu hasede, efendim makbul hasede gıpta diyoruz. Alime gıpta edilir. Bir, iki, hayırsever zengine gıpta edilir. Yani falanca adam bak ne kadar hayırlar yaptı, beldemizi hayırla doldurdu, parasını hayra sarf ediyor. Ah benim de param olsaydı, ben de hayır yapsaydım. İşte ona haset. Bu da makbul bir haset. Yani olumlu bir haset. Buna da gıpta diyoruz. Zengine de gıpta edilebilir. Hayırsever zengine gıpta edilir. İlmini başkasına anlatan alime gıpta edilir. Ama başka şekillerde efendim şeye efendim başkasının elindeki nimete göz dikilmez, haset edilmez, kıskanılmaz. Bu haset duygusu kötü bir duygudur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki innel hasede ye külül hasenat kemate külül narul hatab, ateşin odunları yakıp kül ettiği, bitirdiği gibi haset de insanın, hasetçi insanın başka yerlerde, başka sebeplerle yapmış olduğu güzel ibadetlerin sevaplarını da yok eder. Efendim hasenatını kül eder. Yani hasetçi insanın öteki taraftaki hasenatı da zarar görür, elinden çıkar, kül olur, yanar gider diye bildiriyor. Onun için müminin gönlünde başkasına karşı, efendim başka nimet sahiplerine karşı haset olmamalı. Allah vermiş, mübarek olsun demeli. Biliyorsunuz toplumlarda, toplum tabakaları arasındaki hasetlerden çok büyük toplum sınıf çatışmaları meydana geliyor. Biliyorsunuz Avrupa'da efendim kapitalist insanlar fakirlere karşı merhametsiz olduğundan, fakirler de zenginlere karşı hasetçi ve düşman olduğundan büyük çatışmalar meydana geldi. Hatta iktisadi düzenler değişti. Efendim komünizm düzeni diye bir düzen uygulandı bazı dünya ülkelerinde. Ama o da bir çare getiremedi. Çünkü İşin temeli de insanların birbirlerini sevmesi, merhamet etmesi, haset etmemesi, güzel duygularla birbirlerine bakması bulunuyor. Bu olmayınca, dini bakımdan bunlar sağlanmayınca insanlar birbirlerine ne yapsan zulmediyorlar. Birbirlerinin hakkını ne türlü tedbir alsan çiğniyorlar. Bu sefer komünist ülkelerde de, komünizmin uygulandığı ülkelerde de particiler yüksek bir sınıfı meydana getirdi. Bu adam partidendir, partizandır deyince ötekileri astı kesti, türlü haksızlıklar yaptı. O partizanlar lüks arabalarda, lüks yerlerde gezdiler. Çok büyük paralarla, şeylerle yaşadılar. Öbür tarafta işçi sınıfı gene patronların zamanındaki gibi mağdur oldu. Efendim hakkını alamadı. Bütün bunlar tabii insanlar imanlı olmadığı zaman her türlü tedbirin işe yaramadığını gösteriyor. İslam'da böyle değil. İslam'da zengine de fakire de Allah güzel duyguları emrediyor. Peygamber Efendimiz güzel ahlakı öğretiyor. Zengin parasını Allah yoluna saçıyor, sarf ediyor, sevap kazanıyor. Fakir de haset etmiyor. Allah'ın verdiğine kanaat ediyor. Kimsenin elindeki nimete göz dikmiyor. Ben bunu yıkarım, yakarım efendim demiyor. Mesela Mercedes şu kadar para efendim cayır cayır yakılıyor. Bir molotof kokteyli atılıyor. Efendim koca bir efendim mobilya mağazası cayır cayır yanıyor. Efendim nedir bunlar? Tabii İslami terbiyenin insanlara öğretilmemesinin acı sonuçlarıdır. Ve hadis-i şerifin son cümlesine geliyoruz. Bu da tabii bizim için bir bakıma müjde. En nedametü minez zünub et tevbetü sadıka buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani işlenmiş günahlardan duyulan pişmanlık, nedamet, iç acısı, eyvah ben o günahları işlemiştim, maalesef niye işledim, ne kadar pişmanım, ne kadar perişanım, keşke işlemeseydim diye pişmanlık duymak günahlardan. Ettevbetüs sadıka. Biliyorsunuz bu Arapçada bir takım kaideler vardır. Efendim isim cümlesinde müpteda haber meselesi vardır. Efendim müpteda yani birinci cümle yani özne efendim marife olur. Yüklem nekire olur. Yani birisi efendim eliflamlı olur. Ötekisi de tenvinli olur. Fakat burada öyle demiyor. En nedametü minezzünüb efendim günahlardan pişmanlık duymak. Tevbetün sadıkatın demiyor. Tevbetü sadıka diyor. Burada tabii manada bir incelik var. Yani tam hakiki tevbe budur. Yani insanın içinden işlediği günahlara pişmanlık duygusu doğmuş efendim onu cayır cayır yakıyorsa, üzüyorsa, niye ben bu günahları işledim diye nedamet duyuyorsa insan, işte hakiki tevbe budur demek yani. Çünkü duyguya dayanıyor. Sağlam bir efendim iç acısına, duyguya dayanıyor. Dille değil. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh biliyorsunuz Küfe mescidine girmiş, elinde tesbih, birisi kenarda estağfurullah diyormuş. Ona seslenmiş, demiş ki ya mübarek, böyle sadece dil ile estağfurullah demek yalancıların tevbesidir. Tabi yani sözle söyleyip de içinden insan yine ben onu yaparım derse, pişmanlık duymazsa o gerçek tevbe olmuyor. Asıl temel insanın içinden yaptığı günahı sevmemesi, pişman olması, ona içinin yanması, onu yapmama efendim niyet etmesi önemli olan budur. Onun için ettevbetüs sadıka demiş. Yani haberi marife getirmek suretiyle bunun çok önemli olduğunu beyan etmiş oluyor Peygamber Efendimiz. Hakiki tevbe budur diye. Allah Teala Hazretleri, sevgili Akra dinleyicileri, hepinizden razı olsun. Günahlarımız varsa ki vardır, beşer şaşar derler, hatasız kul olmaz derler. Allah onları düşünüp onlardan pişmanlık, nedamet duyarak hakiki tevbeyi yakalamayı cümlemize nasip eylesin. İşte böyle bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimizin bize işaret buyurduğu güzel çalışmalarda yapalım. Peygamberlerin hayatlarını okuyalım, okutalım, çocuklarımıza öğretelim. Salih insanların, evliya Allah'ın hayatını okutalım. Efendim ölümü hatırlayalım, hatırlatalım, analım. Efendim cehennemi anlatalım. Efendim kabri düşünelim. Efendim kıyametin kopacağını hatırımızdan çıkartmayalım. Bunların hepsi önemli şeyler. Bunlar üzerinde tefekkür ve bunları anlatmak önemli. Çoluk çocuğumuzla toplandığımız zaman şöyle akşamları ne konuşacağız? Tabii şimdi artık böyle bir mesele kalmadı. Herkes televizyonun karşısında, vaktin nasıl geçtiğini bilemiyor. Onun için ben televizyona biraz da telefisyon diyorum. Yani telef makinesi, insanın zamanı telef olup gidiyor. Böyle güzel şeyleri düşünmeye, anlamaya, anlatmaya, çoluk çocukla müzakere etmeye vakit kalmıyor. Bir şey dikkatimi çekmişti, bu Amerikalıların reisi Cumhur Kennedy'nin ailesini, hayatını efendim anlatan kitabı okuduğum zaman babası mutlaka çocuklarının akşam yemeğinde masanın etrafında hazır olmasını istermiş. Bütün Kennedy'ler baba Kennedy ile beraber masaya otururlarmış. O masa adeta bir böyle politika masası gibi her şeyin konuşulduğu bir masa olurmuş. Yani bir taraftan yemek yiyorlar, bir taraftan da baba sorular soruyor, çocuklar cevap veriyor. O cevaba öbür çocuk başka bir fikir katıyor. Böylece çocukları yani fikir cümlesi diyelim, fikir idmanı diyelim, tefekküre alıştırıyor. Hakikaten de çocukların hepsi meşhur kimseler oldular. Biz de akşamları şöyle evde oturduğumuz zaman sevgili Akra dinleyicileri, biraz şöyle kendimiz gündemi tespit edelim. Yani hep bizi böyle televizyon sürüklemesin. Efendim kendimiz gündemi tespit edelim. Bugün peygamberlerden filancanın hayatını anacağız diyelim, sevap kazanalım. Salihlerden, evliyaullah'tan filanca kimmiş efendim görelim, hadi bakalım diye çoluk çocuk onu anlatalım. Bazen ölümü yad edelim, bazen cehennemden bahsedelim, bazen kabri anlatalım, bazen kıyameti. Böylece çocuklarda iman duygusu gelişsin. Biliyorsunuz imanın en kuvvetli rüknü, yani en sağlam temel direği ahiret inancıdır. İnsanı insan yapan, insanı faydalı insan haline getiren, hayırları, hasenatı yaptıran ahiret duygusudur. Ahiret duygusu, ahirete iman olmadı mı, efendim nasıl olsa her şey bu dünyada olup bitiyor diyen insanların hiç kıymeti yok. Onlar her türlü kötülüğü yaparlar. Ahirette hesap fikri olmayan insanlar her türlü efendim cürmü işlemekten kaçınmazlar. Ahiret imanı çok önemli bir imandır. Allah-u Teala Hazretleri bizi Müslüman olarak yaşamaya muvaffak eylesin. Evimizde de İslamca bir yaşam, İslamca bir düzen kurmayı nasip eylesin. Çoluk çocuğumuzla böyle efendim sohbetlerin gündemlerini, efendim muhtevalarını, içeriklerini kendimiz tespit edelim. Güzel şeyler konuşalım. Güzel duyguları çocuklarımıza aşılamış olalım. Çocuğumuz bizden sonra da bizim teftişimiz, kontrolümüz olmadan da efendim yalnız başına olduğu yerde de iyi şeyler yapsın, kötü şeyler yapmasın, kendini tutabilsin, azmi iradesi kuvvetlenmiş olsun, şahsiyeti teşekkül etmiş olsun, zevkleri teşekkül etmiş olsun, böyle sapasağlam, kale gibi terbiyeli, bilgili, görgülü evlatlar yetiştirmiş olalım. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah hepinizden razı olsun. Hepinize dünya ve ahiretin hayırlarını dilerim. Cumanız mübarek olsun. Allah nice nice mübarek günlere, cumalara erişmeyi nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.